Book 2 13 13 13 الأنشطة والأعمال Activiteiten Activiteiten ماذا تعمل مارتا؟ What doet Marta? Wat doet Marta? هي تشتغل في المكتب. Zij werkt op kantoor. Zij werkt op kantoor. هي تشتغل على الكمبيوتر. Zij werkt op de computer. Zij werkt op de computer. أين مارتا؟ Waar is Marta? Waar is Marta? في السينما. In de bioscoop. In de bioscoop. هي تشاهد فيلماً. Zij kijkt naar een film. Zij kijkt naar een film. ماذا يعمل بيتر؟ Wat doet Peter? Wat doet Peter? هو يدرس في الجامعة. Hij studeert aan de universiteit. Hij studeert aan de universiteit. هو يدرس لغات. Hij studeert talen. Hij studeert talen. أين بيتر؟ Waar is Peter? Waar is Peter? في المقهى. In het café. In het café. هو يشرب قهوة. Hij drinkt koffie. Hij drinkt koffie. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Waar gaan ze graag heen? Waar gaan ze graag heen? إلى الحفلة الموسيقية. Naar een concert. Naar een concert. يحبون سماع الموسيقى. Zij luisteren graag naar muziek. Zij luisteren graag naar muziek. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Waar gaan zij niet graag heen? Waar gaan zij niet graag heen? إلى الديسكو. Naar de disco. Naar de disco. هم لا يحبون الرقص. Zij dansen niet graag. Zij dansen niet graag.